sir. Raise your glass to the good and the evil. Let it drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a thought for his backbreaking work. Say a prayer for his wife and his children. Burn the fires and who still till the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of green and black and white, they don't look real to me. In fact, they look so plain. Raise your glass to the hard-working people. Real to me. Oh, don't they look so Trójka. Program trzeci. Just come upstairs, but it's no hanging my

Wysłuchaliśmy kolejno utworów Sympathy for the Devil. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Później No Expectations, strona B singla Street Fighting Man, Salt of the Earth, Stray Cat Blues i Street Fighting Man. No to oczywiście przebój nie tylko w Anglii, chociaż głównie w Szwajcarii akurat tak się zdarzyło. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Beggar's Banquet grupy The Rolling Stones z roku 1968. Jedna z najważniejszych płyt w całym dorobku nagraniowym grupy The Rolling Stones, a na pewno jeśli chodzi o ten fragment, kiedy długi fragment, bardzo ważny fragment, kiedy w zespole był Brian Jones. Kolejną formacją, która święciła triumfy i artystyczne, i komercyjne w tamtych czasach, była również brytyjska grupa Cream. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sun. Of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. Been waiting so long. I've been waiting. happens in the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeam in your dark. Wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy Cream, Sunshine of Your Love, spytę Disraeli Gears, wydanej jeszcze w 1967 roku, a później White Room z albumu Wheels of Fire z roku 1968. O dziwo, mimo że zespół brytyjski, to oba z tych utworów były większymi przebojami w Stanach Zjednoczonych, gdzie grupa Cream była niezwykle popularna. Teraz pora na artystę polskiego, bardzo ważnego polskiego wokalistę i instrumentalistę, który w roku 1968 wydał też dosyć istotną w swoim całym dorobku nagraniowym płytę Sukces. Czesław Niemen, oczywiście to żadna niespodzianka, chyba najważniejsza płyta rozrywkowa polska z roku 1968. Cały czas trzyma formę, tak bym to ujął, jeśli chodzi o cały album. Wybrałem 3 piosenki, które naprawdę nieźle zniosły próbę czasu, jeżeli na początek. A jeżeli nie, a jeżeli nic, trułem ja się myślą smutną. Tobą jasną, tobą cudną. Zatrudni się, bo jeżeli nie, no to trudno. A jeżeli tak, a jeżeli coś, rozgołębią mi się zorze. Ogniem cały świat zagorzy. Czerwony mak, bo jeżeli tak, no to Boże. Zagorzę jak czerwony mak, bo jeżeli tak, no to Boże. Dawne są to dni, dawne dni. Nie wrócisz tam, nie wrócisz tam, gdzie mak wśród łąk się czerwieni, tam twój głos kiedyś brzmiał. I nawet dziś po latach jeszcze słyszysz echa słów i ich dźwięk. Nie przywołuj dni, dawnych dni. Nie można wciąż szukać tych miejsc, gdzie mak wśród łąk się czerwieni, tam twój głos nie powita ciepłem swym, nic nie skrzesi go, te dni wymazał czas. Tylko myśli twe błądzą wśród drzew. Nie wskrzesi go, te dni wymazał czas. krzesli żoły dzwon, serce budzący ze snu wszystkich tych, którzy śpią. Tak, ja wołam was węgle. Niech każdy mój słyszy głos, a mój krzyk. Groźny, groźny jest krzyk. Hej ludzie biali, już czas. Hej ludzie czarni, dzwon bije. Wy wszyscy w okno znieście krzyk. Za późno, jutro może być, au, trzeba dziś. Kiedy tysiące bomb wytrysnął z nieba jak łzy, żeby zniszczyć twój dom, to czy wtedy staniesz już obok mnie, by swoim swój połączyć głos, a swój krzyk. Groźny, groźny jest krzyk. Hej ludzie biali, już czas. Hej ludzie czarni, dzwonię. Wy wszyscy w okrąg znieście krzyk. Ten to motyl dziś nie śpi już, au, razem do mnie. Groźny, groźny jest krzyk, gdy w płuc milionach zrodzi się, kiedy serc rytmem bije. Czy mamy bać się ludzi złych? Naszą siłą jest krzyk. Spiżowy krzyk świetnie brzmi po wielu, wielu latach, które minęły od rejestracji tego utworu. Wcześniej Jeżeli i Gdzie Mak się czerwieni. Wszystkie utwory pochodzące z płyty Czesława Niemena, wydanej w roku 1968, a zatytułowanej Sukces. Obiecywałem, że wrócimy do grupy The Beatles pod koniec dzisiejszego programu, ale żeby tak trochę przewrotnie, to posłuchajmy utworu, który był przebojem w roku 1968, pochodził z repertuaru grupy The Beatles, ale wylansował go w tej wersji zupełnie inny artysta. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you sound? All I need is my body. I say I'm gonna get high. Tell don't it say it no more. I need someone to love. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. With a little help from my friends i Joe Cocker. Przebój numer 1 na brytyjskiej liście przebojów w roku 1968. Utwór pochodzący z debiutanckiej płyty długogrającej Joe Cockera właśnie. No to skoro już tak ładnie nam zapowiedział Beatlesów, to posłuchajmy teraz najpierw Paula, a później Johna, któremu będą towarzyszyć w chórkach Yoko Ono i co ważniejsze w tym momencie akurat Ringo Starr. Oh, No, to już się zaczyna kolejny utwór na białym albumie, ale nas interesował właśnie ten, który się skończył, czyli The Continuing Story of Bungalow Bill. John Lennon w roli wokalisty, ale Yoko Ono i Ringo Starr w chórkach. Wcześniej oczywiście Obladi Oblada, głównym wokalistą w tym utworze był Paul McCartney. Notabene w tym samym roku, 68, ten utwór wylansowała inna brytyjska grupa The Marmalade na singlu i też ten utwór w ich wykonaniu stał się przebojem. Przypominam, że w programie trzecim Polskiego Radia słuchali i jeszcze Państwo słuchają audycji Ranny Wzmacniacz. Teraz już pora na Ringo Stara, może nie tyle solo, ale w roli głównej, czyli jako wokalisty. Don't Pass Me By. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, or why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? So unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, Don't Pass Me By. Taki trochę żart w wykonaniu Ringo Starra, ale ci z Państwa, którzy śledzili karierę grupy The Beatles albo czytali o tym zespole, bo kiedyś byli za młodzi albo nie było Państwa na świecie, to wiedzą, że Ringo Starr lubił żartować i był w tym całkiem niezły. Przypominam, że dziś słuchaliśmy utworów, przebojów i nie tylko z roku 1968 ze szczególnym naciskiem na grupę The Beatles i biały album, czyli oficjalny tytuł tej płyty to The Beatles po prostu, a nieoficjalny biały album. Oczywiście w roku 1968 było mnóstwo też innych przebojów, niekoniecznie w wykonaniu Beatlesów, Rolling Stonesów, grupy Cream. Także na pewno jeszcze do tego roku w przyszłości powrócimy, no ale czekają oczywiście kolejne pasjonujące przeboje z następnych dekad, roczników. W przyszłym tygodniu myślę, że może jakieś lata 80. się pojawią. No jest z czego wybierać, jak pewnie sami Państwo świetnie wiedzą. Dziś na zakończenie utwór, który kończy biały album i po prostu tu dziś też musi się pojawić. Ringo Starr, raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia, Grzegorz Hoffman. Say good night, good night. dreams for you.